What's going on? Nothing I can think of. Except it's Tuesday, 3 o'clock. So we gotta talk about something. Okay, spin the wheel. Here's something that's been bothering me. Mam wszystko, czego chciałem wcześniej. Hajs, dupy, auta, dom, w którym kort i pasek też jest. Mam pensję, o którą mają pretensje. Mam panny natrętne, które was nie chcą znać, a nas chętnie w garażu. Widać mój Bentley i żony trzeciej z charakteru wstrętnej też. Obydwa piękne. Dzieci mają swoje auta i domy. Chyba dobrze, że mogłem im na start dać miliony. Chcą sobie wydać świetnie. Wakacje spędzam na hawajskich wyspach. Pływa zaliczka, ja jem rajski przysmak. Zawistna jędza w domu pięści zaciska. Mnie przytula 18-letnia szabliska. Fajna, ale trochę za niska. Była dziś na kolacji w kreacji ślicznej. Ryba była pyszna, o czymś świadczą te gwiazdki. Myślę i tak się zastanawiam. Mam wszystko, czego chciałem wcześniej, ale czegoś brakuje jeszcze, bo nie czuję się bardziej we śnie. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. Masz za dużo, mówią terapeuci zen. Więc wracam do domu wybrać ten czy ten. 40 piętro w centrum, lepszy tlen. Że wszystko tracę, wciąż mnie męczy sen. Drogie obrazy, mieć jest sens. Za nimi miejsce na safe, 200 cali LCD. Mnie cieszy kino na 500 miejsc. One w kolejce, więc biorę dwie. Mam na backstage wstęp, te z kasy biznes, chętne na seks. Ale mieć prywatny lepiej, jet. Markety w koło, butik dla mnie obok. Biorę markę luksusową, choć się nie mieszczę z garderobą. Czarne ciuchy, czarne logo, jem jak potrafię zdrowo. Ktoś lubi stare, ja cenię bardziej nowość. Kupiłem rower, wygrywał testy w mediach. Patrzę dzisiaj na lepszym dzieciak. Taki kupię ten pieprzyć, jednak mam wszystko, czego chciałem wcześniej. Jeszcze te parę rzeczy koniecznie i pełne, wtedy znajdę szczęście. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. Nowe felgi, 24. Nowe selfie, jej ze mną, jest w wieku mojej córki. Mówili, jesteś chciwy i że żyję w kłamstwie. To niech usłyszą mój śmiech, on jest prawdziwy. Obracam się w towarzystwie elit, gram w golfa. Weekendy spędzam na łodzi, chcę sprzedać, dla mnie za wolna. No i kupiłem wczoraj Omegę, dziś ją spuściłem w sedes. Zdudziła mi się tak jak AMG 63 Mercedes. O, ciągle męczy mnie zima. Kupiłem dom na południu Francji, tam cieplejszy jest klimat. Chyba próbowałem już z 6 razy. Wciąż szukam, bo nie mogę znaleźć miejsca bez skazy. Życie to słodycz posiadania, dałem się porwać jej. Tylko że z bliska jakoś słodka mniej. Rzeczywistość bezchmurna i niby dużo słońca w niej, ale to wciąż nie jest tak. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. To kwoty, to akcje, obroty, inflacje, dekolty, fantazje, banknoty, donacje, klejnoty, wakacje, gabloty, atrakcje, marioty, Versace, jej prochy ja płacę. Pocket full of green. To po co bacile kasy? Zobacz, zobacz ile kasy. Pocket full of green. Pocket full of green. Zobacz ile kasy. Zobacz, zobacz ile kasy. Pocket full of green. Pocket full of green. Zobacz ile kasy. Zobacz, zobacz ile kasy. From this point, this how I feel, I wanna fly. Yeah, it's either do or die.